Pourquoi quand on a la gata fou tout à kai halaka wala fikke sakal ka kitaw to wala ko nur badireni kuma wala tere ma ngara mo makama sara nam akana gora kana karanye a 40 se kallon a 40 se kayira karamo de karamo che eden le ti be karamo de e karamo de le yira allah akbar eden je ka fo kwe be moy aza fo be moy ata ba mangura e karamo de le ko mo fo ne mutu be mutu be gutu na ti se ka si ka fo mutu be gutu ya no le ya fo fo ti bara atika dene e karamo modele aka fengo gora ngari na bula tere ma ko bonna kada baba be fela kele tugura kele mi be wele be badiru dini ara sigere alele ka fo yin o beti le tigari esi tata jati an lomu ako taral montata hataru alkarai ma bele bana tataru alkarai ma bele bana taral montata hataru alkarai ma bele bana tataru Ale karai ma bele bana, ale karai ma bele bana, ale karai ma bele bana. Uto karamu doranje marafu anda boko raktara, mama nyongo eleke ale mauta, arme sayang yewa tahata, sayang suga ndeke. Ale karai ma bele bana, emonya marta gaba mokolo rukono na. Ale karai ma bele bana. Sayale suwandeka ale karai ma bele bana elambo ya tukubaruta ale karai ma bele bana Allahu Allah kuma ngwar me yereke ale mauta arme sayaye wata heta sayale suwandeka ale karai ma bele bana dugla la baruta ale karai ma bele bana dinaira baruta ale karai ma bele bana elambo ya tukubaruta Ale karai ma bele bana Ye die kan bagarura Ale karai ma bele bana Namo bagara la garbal nge bosio Ale karai ma bele bana Kabo moru konona Ale karai ma bele bana Namo lai daula la gar kan baga bosio Ale karai ma bele bana Kabo jama konona Ale karai ma bele bana Tara ali mamder malori yereke ale mauta arme sa yayi wa tahata saye suwande ka ale karai ma bele bana e kuru gbeler suwande ale karai ma bele bana e yine kele ngoro kala mosu la mona tawara ale karai ma bele bana ale yine kele ndo limami ala yamadu tawara ale karai ma bele bana ale yine kele ngoro kala mali dur tawara Ale karai ma bele bana Ale nyina kele ngorno karamo si natara Ale karai ma bele bana Ale nyina ngorno sada yoru tara Ale karai ma bele bana Saya le kuru bele su bande su bande Ale karai ma bele bana Ka boba ga bon kono no Ale karai ma bele bana Mi arabo go mi arabo duniya bana o duniya we na la bana mi la mi israfile na buru yam sikara mo ya fo an o ya tra duniya fan be biye na me buru ta fiye biye takale mo nyana ma le na ba ko ba mo nyana ma ba wele be duniya ba yi mo nyana ma ba wele be duniya ba yi ngoso kala mo ter ya fo hal usulura gati usulu tigiri ya fo an ako ni ko ko le ka fo ya ke na e kallo ele yere keleta nafa le bara kuba ni ani jamaa nafa ka ta be ya jamaa nafa ta ke ke kirita e keleta to kuba ale karai ma bele bana tataru ale karai ma bele bana e kai nam masla maslahata al amu mutadamu ala maslahata al hasi sadal biya ta maslaha ba mina nam yewu ta ki keleta to yi kuba mo misira ko maslahata ko dole ba ngara mosi nai ko ba biya ta makonya ko wore ta o ke wore ta mako asara ko ba ayi ma be bana ayi ma be bana ale mosi ka sa ko mole beide nam allahu akbar ko mole beide ko ba ambe do nanga fa ngara mo yori nam sisa zanga al mautu anja mu ha tisya al mautu anja ma tisya allah Anja muhadith Mandar mein saaya hai wa Anja muhadith masuwa kobiya so bugan ballo mo anjamadis saya sita masuwa kor konono anjamadis saya bokata me nware ti anaka anjamadis e war katia na war do soro anjamadis watia ni saya tekele anjamadis e mobiri kabe na mobiri kwena soro anjamadis mobiri be ni saya tekele Anjamadis Dunya masuka ko bia dan de besa ya ye Anjamadis Saya ya bo saya nyati de kafo Anjamadis Na nyada makasa Anjamadis Areji ka belika Anjamadis Arme saya ewa Anjamadis Eka tabi jani ambi jamediera Anjamadis Yen du bara nyine katagara Anjamadis Saya ta safar ni katagara Anjamadis Safar kelele te anyonke Anjamadis Allahu Akbar Allahu Akbar Musiba ko le tay Mie na mo soro mi abo katena saya ka Kuba Ole ko so to mo bado be Allah jor konono Naam Aka fo ko ni mo mi ka saya ko tagasi Allah ye bo nyane ko sawaye Ni mo mi ka nyina saya ko Ala eko baba sawakera. Na. Aina woro da manfo sayaka anya ta kan yela dinai. Oko. Karamo che ko ndo sigi ni ba busira misiri kono no. Na. Akwa kaaye atoke telephone kai ambitakana. Kunu takana ya fati yela to bulai. Etoke koma kan me busira misiri kono no. Abenti kafu kera matiati ye. Allahu Akbar. Alimadu. Alimadu. Anjamadis Ati atiye Naam Me to ti ma kan o me misiri kon no Kuba Ma kan ka kon no fi Naam Aka torola Aka tarar ba fora Kuba Misiri kon no Naam Ka to zikru limanti golo bale haifi Ka to zikru limanti golo bale haifi Fa wallahi ma tarahum ila walihi ila walihi na walihi matarahum ila walihi na walihi balihai fi wa walai matarahum ila walihi na walihi matarahum ila walihi na walihi matarahum ila wali anawa Allahu yaghfir lahum rahmatika alwasi yaghfir lahum rahmatika alwasi wa anta arhamur rahim wa anta arhamur rahim Allahu yaghfir lahum rahmatika alwasi amina yaghfir lahum rahmatika alwasi wa anta arhamur rahim wa anta arhamur Toy my mother Allah we egefere anda yakoto lana andoriye wallahu anya samoriye beramadika alwasante eina bele bele koso beramadika alwasante ngafongo duwa mi anya kesuri duwa uyasia abiye chain katana wonke duwa ura ira chain ye mi foka mi foka mi fo achain mami kanini mi nakatebe duwa ubiye kango lefota huwa ngoso antara dunia fere sanje wa akele ni sanje keme nani sanje tan si agi wota manin ko bali lisanu ala nafsi bashira wole ko so ba farango mi yin karanketa ninga karanken nora modo ya korolo do ya korolo kata mani kayere nga kele fo do tan sorara dobe lawuru lawu ya korolo dobe san karkele wo ya korolo dobe sanje kele wo ya korolo dobe otina korolo fio fo kata kasa Allahu Akbar Atina korolo dotina nkaran korolo foka tagasa momirti akorolo foka tagasa ataka ko jahili damalo dobe karamoni karambode wa ila wali na wali ila wali na wali dotina nkaran korolo naam ngoso momirti akorolo gasi alaka dor bangiyan naam nse ka dor irara watara mo le anga kura nankara akata me anya nalwa me telephone nalwa ale ka taka si ka ta fo e kutubu akarang bele yara jati e mo le ni ni ele men ko makorolo ko ba ele men ko makorolo fi ko ji saka ti ka tu ngoso ko akarang yagbele e mo le ni ni sababu li muslimu fusuku eka mɔgɔ ɲɛni sini kiyama la eka mɔgɔ ɲɛni le ni a la a bɛ taga zuze a b'a tigɛ batura k'a di a ma wa k'i taa dogo kufurun n'i ka muruba mɔgɔ kama e k'a faga e m'a faga o kɛra kafiri ye. Madarama ila wali na wali madarama ila wali na wali. Musa ya misiri a b'a minɛ taara a ko a naga ni. Kato a zikiru limauti a ko saya ko fɔri ka nɔ bila. Kulolo bali ha yi fi. Narama an y'a rufu a rufu rufu se ka ban. E k'a lɔ ni larabukan ka fɔ. Naam. Larabukan min ye fɔ. Wɔrita jinsi kan na. Naam. E k'a ta k'a fɔ wɔri yɛrɛ ye a b'a faamu. Mɛ n'i k'a nasi ta k'a fɔ an lori ye ni ma yɛlɛma an yɛrɛ ta julakan na mɔgɔ dɔ y'a miiri wututu a tɛ a kɔrɔ sɔrɔ n kosɔn worita koma ra sisan ko ka tɔn zikuru limɔnte ko saya kofɔri ka tigɛri kɛ sisan ni mɔgɔ boro bɛ wala se n'i k'a tigɛ o n'i k'a tigɛ ni muru ye sisan i mun le bila ye jori le bila ye o sana ya ni na fa ka tige o a bo ka to anje koro le monte saya ko for ka joru bila kolo bale haye be a ka joru bila mo nyana ma biye jusura fa wala ni kar ala ra ka ira lura madara e sina mo nyana ma kele yan lura kono no ila wale na wale fa biye be jote ba le ye ila wale na wale ana wale dauda ana mo badir dini saya ka joru mi bila le jusura ila Asi badara se gojori bawa. Ila wali na wali. Ele mka badiri dini ya kafu badiri dini sara. Ila wali na wali. Ele se kanyi na sayako. Ila wali na wali. Kutubu. Ele mka angara moye kunu kanafa angara mo sara. Ila wali na wali. Ele ya reyalo sayayabo. Ila wali na wali. Kutubu ngare ele mka angara mo kudusi ye kunu. Ila wale na wale. Kafa ali alimam kudusu le lanbe dukoro jukorota. Ila wale na wale. Ali jori yese kafaga wa. Ila wale na wale. Tu la dile. Tu ya dile. Wote tu odomu jate tiagwele. Nga fari ngo ko fitili fitili lebe dunyana ko bate itu. Ko babar bana. Saya kumfori ka nombi la mokobiera. Kana fo kuna sini inera arbe na ngara mo laji dauda kunu ila wale na wale abe ngara mo lima mi kunu na ila wale na wale abe ngara mo sabakari kiro ila wale na wale ana kana bali nge sare ila wale na wale ngara mo sina ben na salita ila wale na wale ale jori se ka ba mo nyana marju surawa ila wale na wale kasho sira ya kambia jatike ila wale na wale ya beti sira ya kambia jatike ila wale na wale ponya na marsa ya kan loru ladio ila wale na wale akale jale yoru ladi ila wale na wale kangara mabudu yoru ladio ila wale na wale kagutubo fitandere biye ladi ila wale na wale akoma miyomi tati ni fi hisamusu jati wala tagiru ila wa malakul mauti yunadi ha akotire dotei naam nya letere boka be jati fo saya melege koma dama dama fo kayira na naam allah akbar saya melege naam e dawro gbasika koma dama dama fo ayi baba ko aya fo soma aya fo wulara naam emule fo anya na to anya ma na me kata ka cheke ija ka la fasima e ko ade ka ka ula ija ka la fasima e ko ade ka ka ula ija ka la fasima e ko ade ka ka ula ja na rango ma me ani ni eniti anya nyona Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana ne hinani waniye kaligina niana amen kaligina niana kando aligina rabbi gairi hisabi Allah ma gabir lahum bi rahmatika wa jaddah Allah inanga mola sinara bi rahmatika wa jaddah Allah ya hinanga mola sinara bi rahmatika wa jaddah ya hinanga mola sinara Biramati kalwa jaja Nihina irwanu ya Biramati kalwa jaja Nihina belebele ya Biramati kalwa jaja Wanta ele Allah Arhamu rahimi Elele behina baya Arhamu rahimi Wa ilam tarihamuna Nimehina lurra faman Mojumalomu ya Arhamuna Mojumalomu ni ma hinana jo na hinana ani anga mosi na biye ko mala mba forata Allahumma arko Allah hinara sa o sale hakili ka tarama a fosa wa a foro bila kuma sanye wuru kelen sanye kemi nani tamanin ko na afo kara mo der biye ngo alaka lon sa wale dikira bama alaka lon ni do dikira bama aka afo kirai akon miyeta kana kelento ni ka abiye fo ka kelento fama balageta risalata ho abiye fo o be kura na yi abiye le fo kana doto alaka na do diama ka fo akaje afo akaje kana afo kana do diama ko kana fo kura kura kura ala me ke be la ho ko be ramate kale batya de iga biri la ho ko be ramate kale batya ntama nyole tarewa na fari ngwangara moka koma fonni anara mali anara mo badri dini ala hinara ngo melara ni na fo moya ni sala na fo ngo mimma farada arka na wuri mo do ber kono na nyini nga ngo hali arka nyini ngati na fo kuba o ko arka na farari rasi ka nyini nga ndi na fari ye Allah akbar ndi na fari yo ni na fari ngo sanje wa kelin ta men ngo che men ani alaka mo mo ka bango no bika ta Allah rabbi ni Allah ta hina tete ali gina ye kuba Allah ni Allah ta hina te sanje wa kelen ke manani tamanin ko ni Allah ta hina ta ka tran yare ka ya rasul yare ka fojo ko mo doti do aljina da ma fo e kanya ta hina ko la tere ma baranyuma ke bar bay ko la tere ma baranyuma ke bar bay bira bi mi an barata agbele yara de in kurana hayan kelen fo rambe dun bo ka Allah ko la ta kinatu rahmatillah Allah akbar e ka ke togo togo le kana jigiti Allah hina ra wata almaru bana rajai wa la almaru Kurana si nyoko kele pewu alaka mina mo mi fe ledo aligina ra mo ebo enu ma Kurana si nyoko kele Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah nanga mora kan nanga badil dinira faka kitau kaka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akili beu kamina fa yali gina soro Allahu akbar akili kili Allahu akbar me sarati mi fora ranyam si ki ka dante ke ka tangabila fo kuma na le na shinje soro ka ke ka dante ye fo temburu dole na la ke soro ka ke ka dante ye ale temburu na duga komando le fora ni wala agbele ale temuru laduga ni siyari ka ke ka baka ta temuru mi ta halaka sunka do temuru mi ta halaka yanga ka bo temuru mi ta halaka wo temuru la agbele wo temuru laduga ara verifier ke ka soro ka temuru laka ale verifier kana ke ke ko gbele yo bo ru wale lata me mori nyina na ko ka bara le fere kabara kele saraka tarakuru na haya nana na pepepe kana bileni anga nyina nasiku kanyina oduba ko chedobe saraka komoka komoka komo alba nyinga mune ye komo ako aya tun fi kitabillahi Allah kurana haya kele wele ben komura alko haya ngelal ba juma ye ako alaka ba kurana ina ma ya takabbalullah minna limutaqin takabbalullah minna limutaqin ina ma ya takabbalullah ni karami le ti allo nam afandi wo lo me kan afon na fata dora eh ti no karante mi na fatara nam me le ti mi lo afandi wo lo eh ina ma mita na wotirti na nay karana gbanza allah anya boko adu adatul hasir ni ayiri ki ko ma fo ki ko ma gbele ya gbele ya dana mi gbele ya ta ko o le yana ni na mai ka duara oba afere gbele ya nan gbere kai tugu kuma eti se ka ko ma fo mo ya gbele ya ka ta mai na ma ka tugu Allahu akbar wole ko to ala ka fo ka gbele ya ka ta sa dama ka fo inama ya takabbalullah Allah bara mana minna minna mutaqin Allah ya tabarar minna Kabwa siranya bagale fa minna limutaqi Kabwa siranya bagale fa minna limutaqi Ale saraga minna minna limutaqi Ale kurana minna minna limutaqi E kalma tu sada minna minna limutaqi Ayamna siranya bagale fa minna limutaqi Ele ko bini ki radio rujue wala ki television fa tiatra mo dor ba tra ki dongrela urkana urkana fa yara Allah ko ya amina asiranya balife ya la ele ye rezude sa ya la ba asiranya bar konono wala ta asiranya bar konono ko sa ni ka baraka wala ko sa Imam Ghazali oti banyar ka sher ka bare sik kon sher ban wa re sik kon fa ja faraga ta fa so wa ila rabbika farga halu to be arato de nam assalamu alaikum kurukuru ki yoba misira ake ba sha mo be laba ngoti nyabe Allah hera te de ta ma se dugulo mu de Allah ta ma se juda ni ka ye bade na ladi Allah ba hali katra misiri dara arka salam la dawar ke mo do abo enya ba ko ba mo so bolo ko tera be ko bolo al sera wala ko sa dobora na kana bila nya lora kana to ko ko ba lora kana bila nya kana to lora janya ki toy misiri tugura kana to ko Allah kana bila nya bia nya ka bo e me ko lon le wote tete ake Kuba na daga balullah minna limutaqin inama ya daga balullah minna limutaqin usana Allah ko ya tabaram na Allah siranya bagalife usana barake seri rarara ni arbiya ka yin baki ya tsaliha ni ka ke komin yar ka daraja daraja daraja sigi ba tan fara me kana tamawo made Kuba kana ta mawo demo kana mawo den doka fo koko ni alai mundir kiye mawo karanga ko mawo jigi tike ka bo Allah hinaka wole ngo se na mawo mule ka ko ngo ka to terenda ka tiga nyakoro asadu nasi fi dini lai omar bule atabi setana ka e do ka do ko ngora hala nya terenda ka tiga ra kuba minna limutaqin inama ya takabbalullah minna limutaqin Allah ne ko anyo ladu te jware mi lan ben ka wa bo ka tamandi Allah ladu kan yer kendale ka ara mawo nyiri ngao ko ko do kan ko no fi ko andali gina ko ni andaja na mado kan gonno fi wala ngoy ni nyinga kala mo yala ni bali gina den dole wala mbaja na maden dole nya fo labi ko ko jole yali gina den lo jole yali gina maden lo e be kurana le fani adira we be ko mali nyinga na nam allah ali gina den gina na maden kurana ka fo ko ba ko kele ne kala mo che ko no bote e ki ko lo mata gutuwa ko no ya ya fo mi eta ali gina dele ta mi ta gina na maden lo mi ta ali gina dele ta gina na maden lo Ni ni le kono fi ta lo. E na to aka ni atina to aka wele ni kono fi. Ala mo le ire le ra. E na to aka ani ati to aka e ti do lo wele ra. La minna le mutaqin. La taqabbalna minna le mutaqin. Wala koko e ni bali gina de wala jana ma de wala ko le ni ni ni ga ya do fo yi. Wala ko ni ni ga mi sira ni ni ga ni ma. Ko ta ala ta kura nan fere. Naam. Tiye re video kura nara. Wala ko ita soro nyuma fere. Akodugu ma soro ndo fere. Ku na ya le na fo kura nara. Inna labura la bina emi. Inna labura la bina. sengele to aru le fa ba inna la burara na me na la fe na emi inna la burara la fe na inna la burara la fe na la fe na inna la burara la fe na ama fa inna musu ali na de ama fo te de na ama fo inna musu ali na de ama fo te de ama mo ser ba de al aburara e ko nyuma mbieta al aburara e ko nyuma mbieta lolo ko so alla nanan aburara yo duara e ma ni ala ki mo nyama far ko aburara do mu si wala ko mo nyama mari do aljina ra in al aburara la bena e alai munir ko mate o ye in al aburara la bena e akara mo alai dauda ko mate o ye in al aburara la bena e turke bari e kisi in al aburara la bena e sher bari e kisi Inna la burara la bina La mani abari ye kisi Inna la burara la bina Sher bari ye kisi Inna la burara la bina Yabo bari ye kisi Inna la burara la bina Higi deri ye kisi Inna la burara la bina Lambo ya tu bari ye kisi Inna la burara la bina Mo, kumali boy Apeko ye Dati Kusengele le boy Kwa la kakwe kapo Inna la fujara la bina La fija himi I'm not a good guy. Ambiye mote ambe koju ke baaye angbe man le bewe aha anju aheru le bewe biye nya bora ambo ni ngo ya ta mo ba ngo na ta obere nya mo ya ke ko ba wa ke ne ta wa ke ne la bi jae la na le ko jara la bi jae Allah sira nya mo ya biye ta ju wo ke do be wo ko si de Naam dobe wo koro sida ngolo nyamo yar be valer vale mo ngbe ka fuko nyamo yar be kala te kala de nyamo yar ta na fosi gwa lor jati Allahu akbar sulama miri alam na katanyu ngwere muso kirika muso anyo ngwere muso kirika sinaye arike yere ko karanga dua kana yere ko de Allahu akbar ele ni te yere ko bagaro la de wa ina al fujara la bi jae na bi jae mi wa ina al fujara la bi jae Amma fari mo kuran alwan baga baba ka go sara wi yoru woni le ka koma ya lo kuran be bayet ya he kuran ba ya ti ka yira ni ka heji ka mena jati e ka komi ka la ra le o to mo ta he ka o ti to de ko ba mo mo le ki da wara ka fani ya lo foye ko heji yo mo ro he ka be ki ya ma lo ku ko ba adam be nyon he ka jati e be ka na ka la ta kan ba la lo be ka sara yela meto Allah lo ka sara yela mi atora be kele Allah lo ka sara mo miri ye mo furlo ye fami ka Allah Allah so ki garanti ki juru sara wala be tolomi ko we tole ati to da mo mo le ki da wari ko ntu bi daga ta alama la be jae be jae ai na le ko jara la be jae mo mo du le be ka nyamo ya kele pe u ka si ko no e bora daraja dora ka bu daraja dora e ti so ko daraja koro ra tu afora pepele pe arbiya kaye an ko ke nyongo musala ha na zarar jate ka lisita ka bila biorora sewe kele fi la sawa obiye be sewe le lisi lomu ar ka ra ka mo hor sewe to ko sewara ar ka ta ka bila le sana wi ora fo ko ni ki ko ma ni ti mi se la la ki ko ma fo ko ma ti do ya nyiri ka mu le ko debite ya Naam butu wa debite ya le ba nyina bon ara na na lisi anya fere est ce que la fait prison akaka so ka kaiwa Ebe kasura wala eti nana ko ebe bebe yanyina. Ebe kasura ni. Eta kasura de ka mi ke koral bo le duanyina ka. Jati. Ko ba. Wainale bujara la bi jae. La bi jae. Wainale bujara la bi jae. Har ka ta ko ka kasuka ar ko le ta dosi bo le ta ti anya. Anya fer ko dubar molo ko dubar molo ko anya fer ko etranger ko ara ta lisi bo. Ebe mali. Mali. Ni be ko dubar larbe dosi bo yinata. Ko ba. Mole e sawar kara anan ka dashi komi eta jumu lati mo halase mo mi wuri ar si kono an megen yake kai ba wo o to ko leta allah akbar are se kita se we mir ka ke na ani karam wa ke be gal mo biri bon lo mu karam wa ke ka sira biya ma ka le biri kuna le ka to duguma na ka barar di ama mi aka ka ke aka bara ke dugu bara kana bara la kar kayira karam wa sera karam wa ka fo ko la kar ni karam wa ye ma la jon ye to nya allah akbar wa la ka na ani karamo ke be gal mo biri bon lo mu karamo ke ka sira di ama ka le biri kuna le ka to duguma na ka barar di ama mi aka ka ke aka bara ke dugu bara kana bara la kar kayira karamo sera karamo ka fo ko la kar ni karamo ya ye ma la jon ye to nya Allahu Akbar. Allahu Akbar ni karamo ya oye. Kuba. Mele be minyi na walgi ara te tu onya. Allahu. Ndadi ndadi. Ha, ila tanu we. Kuba. Ah, ni Quran na lo ila kanu we. Me mba la joye. Al ilmu wal ma'rifat laysa bisawiya. Mo de Quran na la ti ala lo. Allahu Akbar. Wa tara. Me jomla de daire. Ni bi sawana. Mo min ka ke kana.